nosi vidoje, brate, a? Pa pičko jedna. Sad ću ja stavim web kameru samo da nađem. Nemam sad. Ali nađem. Ali ne vidite, malo si mi, vidim samo tvoje levo, levi deo lica. Čuješ mene, sinac? Mahni glavom ako me čuješ. Jel me čuješ? Gnjurac, jel me čuješ? Čuješ me, brate? Evo pričam. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ili me ne čuješ? Čuješ? Dobro. Ali čini mi se da nismo sinhronizovani. Ja moram da pogledam. Či imaš ti tamo na 100, ti si na 100 BPM, ali tako? Kako si sladak. Evo, ću se sinhronizam sa live-om. Thank you. All it done was nothing except bridges.